takich samych nie ma po nie. Ludzie niepowszedni, bez nich by świat nudził się. I cóż, że w ogniu słów pomyli się noc i dzień. Niech trwa chwila, co ma magię i moc i wdzięk. Tacy są, tacy chcą po swojemu być. A życie jest piękne zbyt, by normalnie żyć. Raz pijani zwykłym dniem, a czasem wprost z nieziemskich sfer. Ludzie niepowszedni pchają ten świat pół kroku w przód. Ludzie niepowszedni nieraz przywalą głową o bruk. Ludzie niepowszedni, dwóch takich samych nie ma po nie. Ludzie niepowszedni będą powszedni znakiem tych miejsc. Tacy są, tacy chcą po swojemu trwać. A czasem znikną nagle tak. Ludzie niepowszedni, dwóch takich samych nie ma po nie. Bez nich by świat nudził się. Z albumu Muzyka Perfekt, dziś wielokrotnie w naszej piosence dnia. No, gdy kocha się miłością bezgraniczną, trudno o taką, myślę, świadomą, przemyślaną ocenę, bo to jednak jakby nie było miłość. Zatem posiłkuję się kilkoma opiniami tylko z Państwa znalezionymi w sieci. Po pierwsze, z czym rzecz jasna się zgadzam, że to rewelacyjna muzyka i czystość dźwięku poszczególnych instrumentów. To już od wielu lat Perfekt z tego słynie. Na tej płycie słychać to idealnie. Po drugie, jedna z najlepszych polskich płyt roku ubiegłego. A i owszem, podpisujemy się. I po trzecie, bardzo dobry album, idealna realizacja. To też o tym, o czym przed chwilą mówiliśmy, weterani w formie. No, fantastycznie to brzmi, jak zwykle perfekcyjnie. I Ludzie niepowszedni, nasza piosenka dnia w porannej audycji. Zapraszamy do trójki także po 8.30, ale nie tylko, bo również w dopołudnia, jak sama nazwa wskazuje, także jeszcze dziś w trójce przed południem. A tymczasem na budziku przed 9 minut po czwartej. Czas, ty jesteś początkiem. No, zdaje się, uwaga do tych wszystkich, którzy właśnie nie mają tejże odwagi, a chcieliby spróbować. Nie wolno ci się bać, droga słuchaczko, drogi słuchaczu, jeśli chodzi o nasze budzikowe, rozgrzewkowe czynności porankowe. No, rzecz jasna, także wszystko ma swój czas i tak teraz, 13 minut po godzinie 4, ogłaszamy, że mailowo budzik@polskieradio.pl, telefonicznie 2 2 7 3, no i jeszcze SMS-owo 71335. Czekamy na Państwa sygnały, zarówno mailowe, telefoniczne, jak i SMS-owe, jako że w nazwie kontakt z nami na trzy sposoby. My już teraz mówimy znak, sygnał. Trzy szybkie, ciach, ciach. I pół po czwartej. No i już po wszystkiemu. Zaczniemy od rodzynka. Telefonicznie pan Marek z Tarnowskich Gór. Pieronie minus dwa i łysy za oknami. No rzeczywiście chłodny ranek i trzeba uważać, ale przyświeca nam. No właśnie, niech i przyświeca. Pan Marek z samego rana dziś jako, czy nie z samego rana, z Tarnowskich Gór jako pierwszy dziś telefonicznie. SMS-owo pani Mirka z Sandomierza. Dzień dobry, nowy tydzień, nowe wyzwania, pełnia, pozdrawiam. A dziś na temat piosenki dnia nic nie było, ale i tak wyczerpuje znamiona porannej naszej korespondencji, pani Mirka z Sandomierza, która dziś zgłosiła się jako pierwsza SMS-owo. No i jeszcze mailowo, dzień dobry z Krakowa, w poniedziałkowy ranek niełatwy do ogarnięcia, oj łatwo nie jest, to od pani Kasi. Tu też brak informacji, ile na polu, ale pewnie gdzieś koło plus 3, tak mi się wydaje. Sygnały od pani Kasi dziś pierwszej mailowo, bardzo serdecznie gratulujemy. No i ciąg dalszy sygnałów tych zagranicznych, jak i krajowych już za kilka chwil. Za moment powitanie nowego dnia. Ha, poniedziałek. No właśnie, niech to słowo już padnie. 17:30 po czwartej. Zachować to i to, to i to, ten i ta, Deus ex machina. Daj mi, panie, rozpoznanie, kim ja jestem, kim ach kim. Czy mam zostać leśnym drwalem, czy z wojskami zdobyć Rzym? To i to, ten i ta, Deus ex machina. Rozpoznanie, czy ja z dobrych, czy ze złych, czy to twoje jest rozdanie, czy mam karty w rękach swych. To i to, ten i ta, Deus ex machina. Daj mi, panie, rozpoznanie, czy mam oddać się na złom, czy dostawszy tęgielanie jeszcze nie pchać się na prom. To i to, ten i ta, Deus ex machina. Daj mi, panie, rozpoznanie, czy szaleństwo jest tuż, tuż. Czy to tyś miał, panie, w planie, żeby nie żałować róż. To i to, ten i ta, Deus ex machina. No tak, rzeczywiście pan Budzik troszkę zbzikowany. Przecież pani Kasia pisała, że dzisiaj nieogarnięta, ale już się poprawiła. U nas na polu temperatura oczywiście czy na plusie. Pięknie, dziękujemy i pozdrawiamy. 20 minut po godzinie czwartej. No to czas, kiedy rozpoczynamy nowy dzień. Już znak sygnału padł, że to poniedziałek. A do tego także 13 dzień marca, a kiedy 13, to i także trzynastkowe pozdrowienie od naszej wiernej słuchaczki. Pięknie za nie dziękujemy, jak co miesiąc. Naprawdę, jestem pełen podziwu. Nasza wierna słuchaczka mówi, prawda, dobry wieczór, a nie dzień dobry, ale to jednak jak zwykle trzynastkowe pozdrowienia z Jordanowa. Jeszcze ciut ponad tydzień i powitamy wiosnę. A, pani Aneta wie, co mówi. Bardzo pięknie dziękujemy za tę trzynastkową depeszę. Słońce obudzi się, tak, o tym już mówiliśmy w ubiegłym tygodniu. Jeszcze w czasie budzika, przed godziną szóstą, zajdzie, co prawda, po 17:30, co wciąż mogłoby oscylować wśród jednego z najkrótszych dni w roku, ale nie ulegajmy tym presjom, nie ulegajmy. Co prawda dzień krótszy od nocy jeszcze, ale już potrwa 11 godzin i 40 minut. I to oznacza, że dzień dłuższy od najkrótszego w roku o prawie 4 godziny. Tak to urosło przez kawałeczek grudnia, styczeń, luty, kawałeczek marca. Imieniny dziś Bożeny, Krystyny i Ernesta. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Poniedziałek, 13 marca. Dzień dobry państwu. ile tak się da na baczność nawet spać. W myślach ten wyścig wygrywać bez zadyszki. Kto chce usłyszeć kilka dat z historii? Nie widzę, nie słyszę, dziękuję, no ale rozumiem, poniedziałek, wczesna pora. A my i tak sięgniemy po kalendarz. W 1314 roku zmarł Trojden, książę mazowiecki. Przypomnijmy, że zmodernizował gród warszawski, wznosząc wieżę wielką zamkową, dokonał zmian w systemie obronnym miasta. Chodzi m.in. o drewniane wały otaczające starą Warszawę. Zastąpił linią murów z wieżami i bramami. Dziś 703. rocznica śmierci Trojdena. 104 lata temu zmarł Walery Przyborowski, historyk, powieściopisarz i publicysta, uczestnik Powstania Styczniowego, autor popularnych powieści dla młodzieży. W 1979 roku powstał europejski system walutowy skupiający waluty 8 poza Wielką Brytanią, która przystąpiła później państw Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Utworzono europejską jednostkę walutową, EKU. Nigdy nie była ona pieniądzem, nie przyjmowała postaci materialnej. To była taka konstrukcja prawno-finansowa umożliwiająca rozliczanie w handlu międzynarodowym. Przypomnijmy, 1 stycznia 1999 roku została zastąpiona przez euro. 30 lat temu w Moskwie otwarto pierwszą prywatną restaurację, a 13 lat temu zmarł Franz Kenik, emerytowany arcybiskup Wiednia, wieloletni przewodniczący Konferencji Episkopatu Austrii. Przypomnijmy, że należał do autorów tzw. wschodniej polityki Watykanu, czyli polityki kontaktów z państwami bloku komunistycznego. Znaczy też był ostatnim żyjącym kardynałem mianowanym przez papieża Jana XXIII. Ciąg dalszy kalendarza, także z historii muzyki, już za niecałą godzinę, a za 3 minuty z okładem pan od pogody i najświeższa prognoza na dziś. No a rzecz jasna, będą myślę ważne informacje dla tych wszystkich, troszkę bym powiedział, spragnionych wiosny, to po pierwsze, a po drugie tych, którzy jeszcze chcieliby pozostać w zimowym klimacie. Na razie tyle, za niecałe 3 minuty więcej na temat tego, co dziś za oknami. Tak, tak, jakby Polska w obszarze podwyższonego ciśnienia między niżami z nad Morza Norweskiego a Morza Czarnego. Na wschodzie zaznaczać się będzie rozmyta strefa frontu ciepłego. Dla każdego coś i ciepłego, i zimnego. No wiem, zabrzmiało jak zamówienie w restauracji co najmniej. Nad Polską obecna będzie chłodna masa powietrza polarnomorskiego. To oznacza, że na zachodzie, na północy oraz w centrum kraju ma być w miarę pogodnie, choć będzie się chmurzyć. Natomiast w pozostałych regionach popada deszcz, na Pogórzu Karpackim także śnieg i deszcz ze śniegiem, a w Karpiatach będzie sypał śnieg. Wiatr słaby, północny, na północnym zachodzie skręcający na południowy. No nie wiem, czy na południu skręcający na południowy wschód, no ale jakkolwiek słaby, północny w wielu miejscach. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie, jako że dziś 13, to końcóweczka też taka, 1013 hektopaskali. Za to temperatura wyrównana od 5 do 7 stopni. Les notes sont tombées du piano, mais cette fois, ne t'en fais pas. Toutes les notes de ton corps me coulent doucement dans les veines. Si doucement, si doucement. Rano. Chyba trochę zwariowałem. Cicho nucisz do śniadania. I codziennie na dobranoc głodne wargi dotykają. ciepłych nut twojego ciała. Budząc się przy tobie rano, jak tysiąca fortepianów, słucham cię. Uczony zwykłych rzeczy, co śmiało w oczy patrzą. Czorne wychwalanie i w poduszkę zaplątane ciepłe nuty twego ciała. I wyznając sobie rano na tysiące fortepianów, kocham cię. Ciepłych miejsc nie wystarczy mi jasnej twarzy obok mnie. Nie wystarczy wszystkich twoich ciepłych miejsc. Nie wystarczy mi oczu, co pięknie śmieją się. Nie wystarczy mi. Ta część budzikowego alfabetu to już za nami. Kto uważnie słuchał, kto rozpoznaje, to myślę, że nie będzie miał żadnego problemu z tym, by prawidłowo odpowiedzieć, co jest dziś właśnie tym wspólnikiem. 71335 SMS-owo szukamy jakiegoś spoiwa, które łączy trzy nagrania. Pierwsze już za nami, drugie i trzecie z rzędu już za chwilę. 71335. Dodam jeszcze, że wszystkie odpowiedzi są prawidłowe, ale jednak jest jakaś tam jedna, która zrodziła się w budzikowej łepetynie i o nią walczymy. 71335. Szukamy wspólnika. Drugie i trzecie nagranie z rzędu już za chwilę, a ja życzę Państwu przyjemnego słuchania i prawidłowych, szybciusieńkich odpowiedzi. 71335, a jeśli chodzi o jeszcze więcej cyferek, to dodam, że za 23 minuty będzie piąta. Spotkajmy się na schodach, w holu, tuż przy drzwiach. Jak dachowce wiosną, gdy oknami wpada maj.

muzyka, dźwięki, sen. No tak, o jedzeniu też coś. Jak się okazuje, sen, miejsce, słowo, cię. Od pana Krzysztofa z Wrocławia kilka propozycji. Także nowy dzień, nowy tydzień, nowe wyzwania, nowe. No, nie do końca tak nowe nagrania, ale jednak i coś z muzyką tam było. I coś niektórzy, tak jak pan Maciek z Warszawy, ze zwierzętami usłyszeli. Rozległy temat jest dziś spoiwem. Zwierzęta, parki narodowe. Brawo, brawo, brawo, coś w podobie. Fortepiany, to pewnie ta muzyka, być może. I rezerwat, Piotr Zioła i utwór zatytułowany Safari, a przed momentem Na drzewie i zoo. A więc jednak wspólny mianownik, no to przyroda tutaj, rozległy temat, zwierzęta, parki narodowe, safari. Uznajemy. Bardzo pięknie dziękuję Państwu. Wszystkie prawidłowe odpowiedzi. A i owszem, najbardziej to jeje. Śniadaniowa piosenka. Kto przy śniadaniu, to już teraz życzymy smacznego. Smakowite sygnały od Państwa. Zagraniczne to już za chwilę, a wcześniej krajowe. A na budziku punkt 4:44 i 44 sekundy. No to jeszcze pod te, nazwijmy to, zwierzątka. Teraz muchi. Muchi wybuchi. Wieści porządkowe od Państwa, od pana Jacka, że dziś alfabet budzikowy szerokim gestem. No i niech będzie łatwiej. To z pozdrowieniami od pana Jacka z Katowic. Bardzo dziękuję. Po drugie, te muchi, ale szybko Państwo reagują, między innymi pani Janie, o tym, że przecież bierzemy muchi w paluchy, robimy z muchi placuchy, kładziemy muchi na blachy i mamy radochi popachy. Pięknie dziękuję. Szybciusieńka wyliczanka. Pani Ania, przedszkolanka, zdaje się, że przygotowuje się już do zajęć z małymi lądźkami. To gorąco pozdrawiamy, a po trzecie jeszcze a propos tej temperatury, mówiłem, że wyrównana, to pani Rana proponuje już iść po całości. Temperatura wygórowana, trzeba było już polecieć, już skoro dziś 13, to że do 13 stopni. No tak, gdybyśmy sumowali, to prawie wyjdzie. Od 5 do 7. 5 plus 7, no prawie że. 11 minut pozostało do godziny 5. Sygnał od państwa, między innymi od pani Dominiki, która przypomina, że różnego rodzaju wydarzenia muzyczne kłaniają nam się w tym tygodniu. Dziś też podpowiedzi, co dziś 13. A właśnie, oczywiście. Bardzo dziękuję. Przypomnę muzyczne kalendarium już za pół godziny z niewielkim okładem. Pan Sławek z Żytna pozdrawia w głośnikach trójka, pasażerowie na pokładzie. Ja za fajerą zgłaszam swoją obecność. Obecność i obudność, tego nam trzeba. Pan Paweł pozdrawia z trasy Warszawa Nasielsk. Samochodowy termometr wskazuje piątek. A niebo paskudnie zachmurzone, to niestety. Na dzień dobry także pani Ania Zbielska, jest z nami od 3 lat, właśnie dziś postanowiła się dopisać do listy, nie bez powodu, bo dziś urodziny. Fantastycznie, 30 lat temu, to był piątek 13, absolutnie niepechowy. Miłego dnia, bo ten dzień ją zamiar spędzić w górach, w Tatrach. Fantastycznego dnia pani Aniu, życzymy wszystkiego najlepszego. Urodzinowo proszę także ukłonić się od nas przepięknym Tatrom, ale także jeśli pani będzie w rodzinnych stronach, to również w Bielsku-Białej. Sygnał od pana Tadeusza z Wałbrzucha, że za oknem tylko 29. Oczywiście liczymy przysiady pompki i brzuszki już zrobione. No to tę wersję optymistyczną nie tylko pan Tadeusz z Wałbrzucha, także pani Beata, która się podpisuje, nie ta z Albatrosa, również podpowiada z kalendarza świąt osobliwych, japońskie święto, dziś Kasuga Matsuri, festiwal małpy. Być może jeszcze o tym będzie czas wspomnieć. Pani Agata z okolic Lublina też czeka na wyższą temperaturę, dlatego też liczy za oknem plus 37. To daje nam jakieś plus 3 syty cy. 13. Również pani Aga z Krakowa, podobno plus 3, ale ja nie wiem, pod kołderką zdecydowanie cieplej. Plus 3 także u pana Pawła w Łusicach, który to już rozpoczyna nowy dzień z kawą w szklance. Urodziny, podpowiedzi od pana Karola, licealisty, jeszcze z sennymi pozdrowieniami. Rzecz jasna, będziemy pamiętać o tych urodzinach także muzycznych. Bardzo za nie dziękujemy. Z Jaworzna, gdzie jeden powyżej zera, pan Sławek, pan Piotr z Radomia pozdrawia, o, ku zaskoczeniu, z Radomia, gdzie za oknem plus 2, minus opady, piątka do przebiegnięcia, czego wszystkim życzę. Matematyki z samego rana w tym mało, ale chęci są. Bardzo dobrze, panie Piotrze, i tego się trzymajmy z tymi pozdrowieniami, jak ja to mówię, nie tylko pozdrawiamy, ale i podziwiamy tych wszystkich, którzy biorą się za siebie jeszcze przed pracą. Będziemy mieli im bliżej wiosny, to już powtórzę, propozycję dla tych, którzy i biegają, i pływają, być może dojeżdżają także do pracy na rowerze. Pan Tomek jest z nami, jeszcze chwilka do startu w Quintathlonie. Mocne przygotowania i postanowienia noworoczne. Dobrze, dobrze, wytrwać. Pani Marysia, żeglarka, też jest z nami. Pani Aneta i pan Andrzej witają wspólnie z nami nowy dzień. Tak omijam świadomie słowo poniedziałek. O, już powiedziałem, że to poniedziałek. No to jak powiedziałem, że poniedziałek, to jeszcze nie powiedziałem, że piąta będzie za... Znowu ułamki wychodzą. Za 8 minut. Sygnały zagraniczne. To już za chwilkę. Dzisiaj jeszcze nie wiesz, dlaczego pachnie bez, dlaczego świat na wiosnę zawsze piękniejszy jest. Ludzie chodzą do góry nogami, do domu. Thank you. siódmej ciebie brak. Otwórz mój zegarek spóźnia, co najmniej kilka lat. Ludzie chodzą do góry nogami, do domu trafić nie mogą. Gwiazdy są bardzo nisko, uliczne lampy wysoko. Nic z tego nie wynika, zaraz prawdę wam powiem. To ty dziewczyno masz przewrócone w głowie. Ludzie chodzą do góry nogami. Tak, tak. Australia na nasłuchu i Australia jak mniemam. Choć dziś nie podpisana lista obudności stamtąd, ale jednak mamy tę świadomość, że już poniedziałkowe, słoneczne popołudnie. Ach, fantastycznie. Słońce, słoneczny, bardzo ciepły i pełen barw. Tak pięknie minął weekend na Seszelach. Udało się trochę odpocząć w cieniu palm nad szumiącym oceanem. A poniedziałkowy ranek już nie tak piękny. Trzeba iść do pracy, aura zdążyła się zmienić w ciągu nocy na pochmurną i deszczową. Ale słońca życzy, jak zwykle, pani Marzena. Seszele na nasłuchu. Z nami także budzikowy podróżnik, pan Stefan i dokumentacja fotograficzna. Pogodowe wieści z Herlo pod Londynem od pani Amandy. Dziś zaczyna się prawdziwie wiosenny tydzień. Oj, tego się trzymajmy. Temperatura będzie się wahać od 13 nawet do 16 stopni. I jeszcze zza wielkiej wody pani Ewa i pan Piotr gorąco pozdrawiają niedzielnie. Dla nas to już w nowym tygodniu poniedziałkowe pozdrowienia w budziku. Sygnały krajowe, zagraniczne, pogodowe, drogowe także po godzinie 5, a 5 już za 4 minuty. Yeah. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry.